también. Dale, Diction form, que no es verbo. Shirakidon, Wanshidon, Ramchadon, Tatavi. Sabko, mera sadar namaste. लगता है कि दुनिया में आप जैसे हमारे जैसे भाग्यशाली बहुत कम आपको मिलेंगे। क्यों? ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य में ऐसा पुराने आप प्राचीन आश्रम की ऋषि मुनियों की याद अपावे ऐसा वातावरण में हमें आध्यात्मिक ज्ञान पाना कोई सामान्य बात तो नहीं है। इसलिए कहती हूँ कि हम सब भाग्यशाली हैं। और ये ज्ञान भी हम कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये भी हमें थोड़ा सोचिए। यहाँ हमारे स्वामी जी, स्वामी सत्यपति जी, इतने सत्यनिष्ठ, तपोनिष्ठ है, योगनिष्ठ है, समाधिनिष्ठ भी है। अभी दुनिया में हमारे आर्य जगत में स्वामी जी समाधिनिष्ठ हो ऐसा दूसरा स्वामी जी मेरी समझ में तो नहीं आए हैं। अगर शायद होंगे भी तो मुझे पता नहीं। तो ऐसे स्वामी जी के मुखारविंद से जिनका एक एक शब्द लाखों करोड़ों रुपया हम खर्चे तो भी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। इनसे हमें ऐसा ज्ञान मिलता है, ये तो हमारे भाग्य की ही बात है। और ये ज्ञान तो आपने सुना, यम नियम ईश्वर प्रणिधान ध्यान समाधि की, ये ज्ञान तो अपने पुस्तक पद से तो मिल सकता है, लेकिन जिसने अनुभव किया है, समाधि का जिसने अनुभव किया है, उनके मुख से जो सुनते हैं तो हमारे सीधे हमारे हृदय में अंदर चला जाता है। तो ये आपने सपने ये सुना तो मैं आशा रखती हूँ कि ये ज्ञान आपके जीवन में आत्मा में आत्मसात करे तो आपका जीवन पथ आगे बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ेगा। और स्वामी जी भी नहीं, यहाँ के सब हमारे आचार्यगण हैं, उनसे भी हमें और हमारी विदुषी सद्गुणा बेन जी से इससे भी सुनकर हमको लगता है कि कोई हम प्राचीन ऋषि मुनियों के आश्रम में ही आकर बैठे हैं। हमने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया, अब इन ज्ञान को व्यवहार में लाना है। व्यवहार में लाने से कब हम व्यवहार में लाएंगे? जब हमारा शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ होगा तो ही हम व्यवहार में ला सकेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हमारा शरीर को अच्छी तरह हम रखें, स्वस्थ रखें, मन को भी स्वस्थ रखें। हमारे आर्य समाज के नियम में भी छठा नियम में आया है कि हमें शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति करनी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे सामाजिक उन्नति? जो हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो मन ही स्वस्थ नहीं होगा तो ये परोपकार का कार्य तो हम कर नहीं सक कर पाएंगे। तो शरीर को स्वस्थ रखना ये हमारा कर्तव्य है। और ऐसे ही हमारे शास्त्रों में भी कहा है, शरीरम आद्यम धर्म खलु साधनम, ये हमारा शरीर है वो हमें धर्म के पालन के लिए मिला है तो उनको हम स्वस्थ रखें, अच्छा रखें। और ऐसे करने से हम रोग से बच जाते हैं, रोगी रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि हम शरीर का और मन को अच्छी तरह स्वस्थ रखें। आज हम दुख की बात है, हम सुनते हैं कि लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। क्यों अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं? क्योंकि उन लोगों ने शरीर का ख्याल नहीं रखा है, शरीर को रोगी रखा है, तो अकाल मृत्यु आनी ही है। नहीं तो ईश्वर ने हमें 100 वर्ष की आयु दी, 100 वर्ष की आयु में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु होते हैं, कोई 40 को, कोई 50 के चले जाते हैं, क्या करते हैं? पिछले उम्र में ही तो समय मिलता है सामाजिक सेवा करने का, जो सेवा करने का समय आता है इससे पहले चले जाते हैं। तो ये एक सोचने की बात है कि हम शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखें। आज आजकल तो हम देखते हैं भोजन भी ठीक से नहीं करते हैं, भोजन सात्विक नहीं होता है, नींद का कोई भी ठिकाना नहीं होता है, कोई दिनचर्या का ठिकाना नहीं होता है। और ये हमारा मन को भी हमें स्वस्थ रखना है, तो ईर्ष्या अदेखाए जो कहते हैं हमारे आलस, आलस्य बहुत बुरा है। ऐसे ही योग दर्शन में भी कहा है सूत्र में कि हमारा 8 शत्रु है, 8 हमारे विघ्न है, इस विघ्नों को हमें दूर करना चाहिए। तो आज हमें यह संकल्प करेंगे कि हम हमारा शरीर को स्वस्थ रखेंगे और अकाल मृत्यु से हम बच जाएंगे। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करेंगे, नियमित आसन, व्यायाम, प्राणायाम हम करते रहेंगे और सात्विक भोजन लेंगे, ये अत्यंत आवश्यक है। जैसे हमारी गाड़ी है, ये शरीर हमारी गाड़ी है, गाड़ी को मेंटेनेंस हम करते हैं तो क्या करते हैं, MOP करते हैं मेंटेनेंस के लिए, उसको ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है तो वहाँ हमें नहीं चलाती गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी की आयुष्य कम हो जाती है, ज़्यादा समय तक नहीं रहती। ऐसा ही ये गाड़ी हमारी है शरीर, अगर शरीर को हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे, अच्छी तरह नहीं रख करेंगे तो ये ज़्यादा समय रहने वाली नहीं है। इसलिए ये आसन, व्यायाम, प्राणायाम, अच्छी दिनचर्या, अच्छा सात्विक भोजन आदि हम करेंगे और शरीर को मेंटेनेंस रखेंगे। ईश्वर ने हमें ये मनुष्य शरीर हमारे पूर्व जन्म के कर्माशय के आधार पर दिया है। हम पशुओं की तरह अभी जी रहे हैं तो हम पशुओं की तरह ये ऐसा न जिए, हमारा समय व्यर्थ न गवाए और परम पुरुषार्थ करें। ऐसे ही आर्य समाज ने भी ईश्वर का जो नियम बनाया है इसमें भी ये बात आती है कि हम स्वस्थ मन से ईश्वर का स्मरण करने के लिए शरीर और मन को स्वस्थ रखें। और इस हम कौन है यह हमें सोचना चाहिए। हम भारत माता की संतान है, हम भारत माता की संतान होने से नाते हमारा इतिहास इतना गौरव है कि उसको हमें याद करना चाहिए कि हमारा इतिहास को 5000 वर्ष पहले हमारा जो इतिहास था वो इतिहास को हमें वापस लाना है। तो हम पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे तो ही हम ये समय वापस हमें ला सकते हैं, हमारा आत्मिक बल हमें पाकर ये सब पूर्ण पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। आचार्य ज्ञानेश्वर जी, स्वामी दयानंद जी की, स्वामी गिरजानंद की जो भावना है और थी कि सारे विश्व को हमें आर्य बनाना है, यह स्वप्न हम जरूर पूरा करेंगे, करके ही हम दम लेंगे। इसके लिए भूख, तरस, मान अपमान, सुख दुख सब हम छोड़ देंगे और तपस्या करेंगे। तपस्या करके भागेंगे, दौड़ेंगे और भले हमें बार बार जन्म लेना पड़े फिर भी हम हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, एक तो हमारा उद्देश्य है मोक्ष को पाने का, वो भी हम पूरा करेंगे। और ये जो वेद का हमारा जो लक्ष्य है कि सारी दुनिया में ये वेद को फैलाकर हम सब सारी दुनिया को आर्य हमें बनाना है, तो हम ये दोनों लक्ष्य हम पूरा कर सकेंगे। ये ऐसा संकल्प ले, ऐसा संकल्प हम लेंगे तो हमारी मंजिल बहुत दूर नहीं है। कई लोगों ने मुझे यहाँ एक दूसरी बात कहती हूँ, कई लोगों ने मुझे यहाँ कहा कि हम वानप्रस्थी बनकर यहाँ रहना चाहते हैं, तो मैंने पहली बात यही कही कि आपका शरीर स्वस्थ है, अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, क्योंकि यहाँ साधना का स्थल है, सिर्फ रहने का स्थल नहीं है, यहाँ साधना करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। शरीर को अच्छी तरह आप रखेंगे तो ही यहाँ आकर आप साधना कर सकते हैं और अध्ययन भी कर सकते हैं और सेवा भी कर सकते हैं। इसलिए मेरी ऐसी आपको है विनती कि आप शरीर को स्वस्थ रखें और फिर यहाँ आने की सोचें। अब हमारे यहाँ स्थल, जैसे मैंने पहले दिन यज्ञशाला में बताया था, वो भाई अभी बता रहे थे, कि हमारा ये तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल क्यों है? यहाँ ज्ञान ज्ञान की गंगा बहती है और साथ में यज्ञ की पवित्र ज्वालाएं भी हमें प्रेरणा दे रही है। तो यहाँ आकर हम अपने प्रेरणा पाकर ये पवित्र गंगा की में डुबकी लगाकर हमारे मोक्ष रूपी मोती मिलने की शक्यता है। इसके लिए हम परम पुरुषार्थ करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा दे और हम हमारा लक्ष्य को पूर्ण करें। ओम शांति। जय बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद।